حدیث هشتصد و بیست و دو جو حدیث ده بومد یار بد وقتی عمرت پیغمبری صلوات خود لبن کان الکیش حیوا عمرت خود کرین. عن انس بن مالک رضی الله عنه کسی انس کره مالکی خود جرازی بد انه سئل برسیار جهات کرن کم اعتمر النبی صلی الله علیه و سلم و پیغمبری صلوات خود لسر بن چند عمره کرین. قال گود اربعا شو عمره ایت کرین. عمره الحدیبیه عمره حدیبیه عمره حدیبیه حدیبیه او جکناوه گندکیه یه مظنه بیره کلویرد بجنه حدیبیه جبر هنده بجنه گندی جه حدیبیه فی ذی القعده بج پیغمبری صلوات خود لبن اف عمرها هی با ذو القعده یاکن بس اف عمرها تمام نبو چونکو کافره نهی لبصرمان قل گل پیغمبری عمره خوب کن صلى الله عليه وسلم اذا صال شاشش هجرته بو حيث صده المشركون مشرقة ريل بصرمانة وبيغمبري قرد صلى الله عليه وسلم نهلان بين عمره بجا بشته هنجي الصالة دي بيغمبري عمره اكر صلى الله عليه وسلم اتبيجنا وي عمره عمرة القضاء شنكوش بيش عمره صالة بري وذابه جبارهن دي أناس يقول وعمرة من العام المقبل بيغمبري صلابة خديلة بن عمره اكر اتصالة دي فيرا يعني صالة حفته في ذا القعدة في ذي القعدة اف عمره هجك اتهيبه ذو القعدة دوب اذا شوال اديف شوال راد بتا ذو القعدة يعني هيبه اديف شوال را او هيبه ذي قضي انت دا شوال هيبه كديد بتا هيبه ذو القعدة حيث صالحه وقت پیغمبر صلوات بتخد الابن صلح القل كافرات وعمرة الجعرانة وعمرة الجعرانة جعرانة او جنوبك نوب جهة يلنوب بين مكه وطائف بتر يانزيكي مكه اذ قسم غنيمة وقتی غنیما وراهو راوید بشتن از فزرت کم حنینین غنیما حنینه بی قلتو بشتن من گوته کم حج چند حج کرینه پیغمبری صلوات خدای لبن قال انسی گوت واحده پیغمبری صلی الله علیه وسلم حج کفتنی اوتین وفی روایت روایت که دیده یا هاتی انه قال انسی گوت بانه اف روایت چوی بحث سی عمره ها تکرین او خود بو پیغمبری چار عمره ایت کرین صلی الله علیه وسلم بجد وی روایتی دا عمره چاره جده به اعتمر النبی صلی الله علیه وسلم حیث ردوه وقتی پیغمبر زبران دین صلوات خدای لبن پیغمبری عمره خود کرد یعنی اوجه ها تحسیب بو عمره ولو نگهش تمام بکتن و نشیا اذا صلا ششه بو چوامه گوتی ومن القابل عمره الحدیبیه صلا دیف راجک پیغمبری عمره حدیبیه کرد صلوات خدای لبن وعمرة في ذي القعدة وبيغمبري خد صلوات خد ابن عمره قدي اتهيب ذو القعدة قعدة ذاكر وعمرة مع حجته وابا عمره شارية او عمره كيري لقى الحجاخ